مسلمان کے لیے جان مال عزت آبرو یہ ساری چیزیں ان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. تو تھا وہ ایک بادشاہ جو پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو, یعنی کل سفینت صالحت جو صحیح سلامت کشتی ہوتی تھی اس کو چھین لیتا تھا, تو چھین کر کے اپنے کام میں لگاتا تھا. تو اس واسطے خدا کی مشیت یہ تھی کہ اس کشتی کو عیبناک کر دیا جائے تاکہ اس کو وہ ظالم نہ لے سکے, لیکن یہ تو کام کی نہیں ہے, اس کو چھوڑ لیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا, میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں عیبناک بنا دوں تاکہ یہ بچ جائے اور ان مسکینوں کا کام خراب نہ ہو اور ان کی مزدوری جو ہے وہ تلف نہ ہو, تو ظالم کے اس جو علاقہ ہے اس سے گزر جائیں اس کے حدود سے. تو اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبناک بنایا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کو عیبناک بنانا یہ ہزار درستگی سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں مصلحت ہے, محتاجوں کی مصلحت ہے. یہ ہزار درستگی سے زیادہ بہتر, درست رہتی تو پکڑی جاتی اور محروم ہو جاتے وہ اپنی محنت سے اور مزدوری سے. اس کا عیبناک بنانا ہزار درستگی سے زیادہ بہتر ہے, اور اس چیز کو برداشت کرنا چاہیے. بعض چیزوں میں اگر کسی وقت کوئی عیب بھی آ جائے اور مصلحت اس کے اندر ہو تو وہ تندرستی سے اور سلامتی سے زیادہ بہتر ہوگی. وہ بعض اوقات یہ حفاظت کا ذریعہ ہے, محتاجوں کی حفاظت اور ان کی پرورش کا ذریعہ ہے, یہ عیب ناکی یہ برداشت کے قابل ہے. مفسرین کرام کی روایت کے مطابق کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ جب وہ خطرے کا کی حد آگے نکل گئی تو خود اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھیک کر دیا کشتی کو. وہ تو صاحب معجزہ تھے اور مامور من اللہ تھے, اور جیسا پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ بعض یہ فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی شیشے کا کوئی گلاس تھا وہاں انہوں نے ٹکا دیا جس سے پانی اوپر نہیں آتا تھا, لیکن یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ عیب ہے اس کشتی کے اندر. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی تھا, وہ سوراخ ہی تھا اس کا, بالکل ہی تختہ اس کا جہاں سے اکھاڑا گیا وہ سوراخ ہی تھا, لیکن اللہ کے حکم سے پانی اندر نہیں آتا تھا اس کا. لیکن دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ بڑا خطرہ ہے, شاید پانی اس میں اوپر آ جائے اور آدمی ڈوب جائے کشتی. تو بہرحال کشتی کو عیبناک کرنے کا یہ یعنی منشا ہے. ہمارے زمانے کے بڑے ذہین عالم دیوبند کے فاضل تھے مولانا سید مناظر آسن گیلانی, گیلان صوبہ بہار کے اندر ایک گاؤں کا نام, وہاں ہی وہ فوت ہوئے ہیں, دفن ہوئے ہیں, وہ 20-25 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے. حیدرآباد دکن میں وہ اسلامیہ یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے صدر رہے ہیں کافی عرصہ, وہاں بہت خدمت کی ہیں. تمام ہندوستان کی جتنی یونیورسٹیاں تھیں انگریز کے زمانے میں, حیدرآباد دکن کے اندر عثمانیہ یونیورسٹی کے جتنے گریجویٹ اور تعلیم یافتہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں ان کے ذہن سب سے زیادہ اچھے تھے, وہ اسلامی ذہن رکھتے تھے وہ لوگ, جہاں بھی کہیں اس دور کا پڑا وہ آدمی ہوگا. اور یہ سب وہ مولانا مناظر آسن گیلانی کی برکت تھی, وہ صدر سے شعبہ دینیات کے, اور اس طریقے سے انہوں نے نظام قائم کیا تھا تاکہ گریجویٹ جہاں بھی جائیں کم سے کم ان کا ذہن اسلامی ہو, ملحد نہ ہو. باقی تمام یونیورسٹیوں کے اکثر و بیشتر گریجویٹ تعلیم یافتہ الحاد کا شکار رہے ہیں, علی گڑھ کے الحاد کا شکار رہے ہیں, کلکتہ یونیورسٹی, بمبئی, لاہور یونیورسٹی انگریز کے زمانے میں, یہ الحاد کا شکار رہے ہیں زیادہ تر. مگر عثمانیہ یونیورسٹی کے اکثر و بیشتر گریجویٹ بڑے اچھے اچھے اچھا ذہن رکھنے والے اسلام کو کبھی انہوں نے چھوڑا نہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی بڑے, تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر انصاف کی بات دیکھی جائے تو اس بر صغیر میں گزشتہ ڈیڑھ صدی کے اندر جو خضر صفت بزرگان دین تھے انہوں نے ایک تعلیم کا نظام قائم کیا تھا. وہ خضر صفت لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی تعلیم کا نظام دینی مدارس کی شکل میں قائم کیا تھا. سب سے پہلی اس کی انگریز کے آنے کے بعد سب سے پہلی کوشش وہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تھی دین کی حفاظت کے لیے. بادشاہی گئی, بہت آدمی مارے گئے, ہزاروں علماء کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. 57 کا جو ہنگامہ ہوا تھا جس کو غدر کہتے ہیں, حالانکہ غدر نہیں تھا, وہ تو اپنی آزادی کی جنگ تھی, اور اس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں پر آیا, اور ان کو انگریز نے اپنا مورد تان بنا کر ان سے خوب انتقام لیا, اور بہت جاگیریں چھین لی, اقتدار چھین لیا, اور ان کو پھر ہر ذلت کا شکار بنایا. تو ایسے دور کے اندر دین کی حفاظت کے لیے ان بزرگان دین نے دینی مدارس کا ایک سلسلہ قائم کیا. سب سے پہلے مولانا محمد قاسم نے دیوبند کی بستی میں, پھر مراد آباد میں, پھر سہارنپور میں, پھر اسی نمونے پر دلی اور تمام دوسرے ممالک کے علاقوں کے اندر بھی. لیکن اس کے اندر یہ بات رکھی کہ عصری تقاضوں سے ان کو خالی رکھا, یہ عیبناک تھے یہ مدارس. عصری تقاضوں کے متعلق کوئی بات ان کوئی وقت نہیں دی گئی ہے کہ معیشت سمجھا جاتا ہے, وہ نہیں. تمام مدارس عیبناک نکشتی اٹھ, کیوں کہ جتنے مدارس میں حکومت کا عمل دخل ہوا یا عصری تقاضے آئے, دین کا پہلو کمزور ہو گیا وہاں, اور ایسے لوگوں کو جلد ہی انگریز نے اپنے قابو میں کر لیا اور اپنے مقاصد پورا کرنے کا ذریعہ بنایا. یہ عیبناکی جو تھی اصل میں یہی حفاظت کا ذریعہ تھی. خدا نے یہ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ, لیکن دینی طور پر یہ لوگ کمال درجے کے تھے. گزشتہ ڈیڑھ صدی میں جو کچھ دین کی حفاظت کی ہے, ان ٹوٹے پھوٹے شکستہ حال عصری تقاضوں سے الگ رہ کر ان مدارس دینیہ نے جو خدمت کی ہے وہ بے مثال ہے. آج تو آپ کے پاکستان میں بھی 500-700 مدارس ہیں, اسی طرح ہندوستان میں بھی 1000 سے زیادہ مدارس شکر مول بے سر و سامانی کی حالت میں, اسی طرح مشرقی بنگال کے اندر بھی ایسا ہی ہے. یہ انگریز کے زمانے میں ان کی بڑی اہمیت تھی, بے پناہ یہ عیبناک تھے. ان کا پڑا ہوا ان مدارس کا, اس کا تو ووٹ بھی نہیں لیا جاتا. سن 1945 کے الیکشن میں میں خود دیوبند کا فاضل سند یافتہ تھا, میرا ووٹ اس لیے نہیں لیا گیا کہ میرے پاس 22,000 روپے کی جائیداد نہیں تھی یا پرائمری کی سند نہیں تھی. پرائمری کی سند تو وہ بھی ہو یا مولوی فاضل ہو, وہ تو میرے پاس دارالعلوم دیوبند کی سند تھی, تو میرا ووٹ رد کر دیا گیا کیونکہ انگریز کو نہیں تسلیم کرتے تھے, ووٹ بھی نہیں لیتے تھے. اتنی بری حالت شکستگی کی. یہ عیبناکی ہی حقیقت میں یہ حفاظت کا ذریعہ تھی, جیسا کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبناک بنا کر ان مزدوروں کی حفاظت کی اللہ کے حکم سے, اسی طریقے سے ان مدارس کو عیبناک بنا کر کے عصری تقاضوں کی کوئی بات نہیں کی گئی, لیکن ان میں جو دین حاصل کرتے تھے وہ عملی لحاظ سے کامل لوگ تھے. ان مدارس کے پڑے ہوئے ان کی عملی حالت چنانچہ اس کا بدل نہیں, آج تک نہیں کوئی حکومت اس کا بدل نہیں پیدا کر سکی, کوئی سرکار تو ان مدارس کا بدل پیدا کرو جو ان مدارس نے جیسے لوگ تیار کیے ہیں اور وہ دین کو سمجھتے ہیں اور ان کی عملی حالت اچھی ہوتی ہے، سنت کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں، مصائب بھی برداشت کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے لیے ان کی دینی ضروریات کو صحیح معنی میں پورا کرتے ہیں، اس کا بدل کوئی نہیں ہے، کیونکہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اور جدید تعلیم حاصل کرنے والوں پر فوراً جدت غالب ہو جاتی اور وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، خلاف سنت چلتے ہیں۔ تو یہ عیبناک ہونا کہ عصری تقاضوں سے یہ یعنی بے بہرہ رہے، سائنس کی تعلیم نے لی حاصل کی یا جن کی وجہ سے ملازمت ملتی ہے وہ تو نہیں حاصل کی، عیبناک ٹوٹے پھوٹے، لیکن جو دین کی بات تھی نا اس کو پوری طریقے سے محفوظ رکھا اور عمل کا نمونہ ضرور قائم کیا۔ یہ عیبناک ہونا ہی ان کے حق میں مفید رہا۔ مولانا مناظر اعظم گیلانی نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ عیبناکی اگر نہ ہوتی تو دین کی تو بے بنیاد ہی انگریز اکھاڑ دیتا، کیونکہ وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ پیدا ہو۔ یہ شکستہ حالی ہی خدا نے مسلمانوں کی بہتری کا ذریعہ اس میں بنایا، شکستہ حالی رہی ہے۔ ان 80 تقاضوں سے کوئی چیز انہوں نے توجہ نہیں کی ادھر، لیکن اصل جو بات تھی اس کو محفوظ رکھا اور عمل کا جو نمونہ تھا اس کو بھی قائم رکھا۔ تو یہ عیبناک ہونا ہزار درستگی سے بہتر ہے۔ باولپور یونیورسٹی بنی ہے 20 سال سے زیادہ، ہوں کیا نمونے آ رہے ہیں 20 سال میں آپ کے سامنے؟ کوئی فرق ہے دوسری یونیورسٹیوں کے گریجویٹوں کا اور ان کا باولپور کا؟ کوئی خاص فرق نہیں، تعلیم مشترک بھی ہوتی ہے وہاں، لڑکی بھی پڑھنی لڑکے بھی پڑھنے، عملی کوئی نمونہ نہیں ہے۔ جو دارالعلوم دیوبند میں یا ندوۃ العلماء نے یا سہارنپور یا دوسرے مدارس کے اندر جو پڑھ کر لوگ چل جاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں یا ہوتے رہیں، وہ مسلمانوں کی دینی ضروریات کو دیانت کے ساتھ پورا کرتے رہیں اور ان پر اعتماد کیا جا سکتا تھا کہ یہ قوم کے حق میں مفید ہیں، یہ خائن نہیں ہے، دھوکہ باز نہیں ہے، اور قوم کی جو صحیح ضرورت ہے اس کو پورا کرنے والے۔ تو بہرحال کشتی کی حقیقت تو یہ ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ کشتی کو میں نے اس لیے توڑا ہے کہ یہ چند مسکینوں کی تھی اور آگے ظالم بادشاہ کشتی چھین کر لے لیتا تھا، یا مطلقاً لے لیتا تھا یا بگار میں پکڑتا تھا اس کو، اور یہ مسکین اس قابل نہیں تھے کہ یہ بے روزگار رہ سکیں، ان کا روزگار ہی یہی تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، ہے یہ مسکین محتاج لوگ تھے، تو اس لیے میں نے کشتی کو عیبناک کر دیا تاکہ ظالم کے ظلم سے یہ لوگ بچ جائیں اور یہ محروم نہ رہیں اپنی مزدوری سے۔ اس کی یہ حقیقت تھی۔ باقی موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالی کی قدرت تامہ پر اور اس کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے جس خدا نے آپ کو اس صندوق میں محفوظ رکھا جبکہ بے کسی کی حالت میں اس کو دریا میں پھینکا گیا تھا، وہی خدا تعالی ان لوگوں کی بھی حفاظت کرے گا جن کی کشتی کا تختہ ٹوٹا ہوا، اللہ وہی اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا فارضنا یبدلهما ربهما خیر منه زکات واقرب رحما۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمتا من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے تعداد پر آخر میں کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت ہے، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، مجبور ہیں، اس لیے میں اپنے ساتھ آپ کو لے کر نہیں چل سکتا، البتہ جو باتیں ظاہر ہوئی ہیں ان کی حقیقت بھی میں بتلا دیتا ہوں، چنانچہ ان تینوں چیزوں کی حقیقت انہوں نے اس وقت واضح کی. یہ کشتی کا جو تختہ توڑا تھا اس کی حکمت بیان کر دی کہ وہ کشتی چند مسکین لوگوں کی تھی، وہ محنت سے اپنی روزی کماتے تھے دریا کے اندر کشتی چلا کر، اور اپنے معذور بھائیوں کی بھی خدمت کرتے تھے، ان کا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو پکڑ کر اپنے کام میں لگا لیتا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب ناک کر دوں تاکہ وہ اس ظالم کی دست برد سے بچ جائے اور مسکینوں کا کام خراب نہ ہو. اللہ کے حکم سے میں نے اس کا تختہ توڑ دیا، اس کو معیوب کر دیا، اس کی حقیقت تو یہ بیان کی. باقی یہ ہے کہ آگے چلتے ہوئے جو بچے کے قتل کا سلسلہ تھا، جیسا پہلی آیت میں کہ فانطلقا خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں گئے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، سامنے ایک بچہ آیا جو بچوں کے اندر کھیل رہا تھا اور بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا، اس کو پکڑ کر خضر علیہ السلام نے اس کا سر جدا کر دیا، اقتلاع کا لفظ آتا ہے، پھاڑ دیا، اور نہ کوئی پوچھا نہ کوئی بات ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اس بچے کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئے، اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، کی بات ان کے منہ سے نکلی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے جدائی کے وقت یہ کہا، امل غلام، بہرحال وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا ہے تو اس کی حقیقت یہ تھی، فکانا ابواہ مومنین، اس کے دونوں ماں باپ ایماندار تھے، فخشینا، یہ خضر علیہ السلام کا کلام، ہم نے خطرہ اور اندیشہ محسوس کیا کہ وہ لڑکا ان دونوں ماں باپ کو عاجز اور مجبور کر دے گا اور سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا. اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو یہ اپنے ماں باپ کو، کیونکہ ماں باپ کی بڑی محبت ہے اس کے ساتھ، تو یہ یقیناً ان کو کفر میں ڈال دے گا اور سرکشی میں ڈال دے گا. تو سب کے لیے یہ بات بری تھی. فاردنا، ہم نے ارادہ کیا کہ تبدیل کر دیں ان دونوں کے لیے، یعنی ان ماں باپ کے لیے، ان کا پروردگار بہتر اس سے، اس لڑکے سے پاکیزگی میں، اور زیادہ قریب بیتبار مہربانی اور شفقت میں. خدا تعالیٰ اس کی جگہ پر اور ان کو عطا فرما دے. تو ہم نے ارادہ کیا کہ یہ اس کو اللہ کے حکم سے اس کو ہٹا دیا جائے راستے سے تاکہ اس کے ماں باپ بھی اس برائی سے بچ جائیں اور اس کا بدل بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہتر عطا فرمائے. یہ تو اللہ کی حکمت ہے. بچے تو دنیا میں بہت سے پیدا ہوتے ہیں پھر گمراہ بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں. ماں باپ اولاد کی وجہ سے کفر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, اولاد ماں باپ کی وجہ سے کفر شرک میں مبتلا ہوتی ہے. ہزاروں ایسے اشخاص موجود ہیں, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی, خاص مصلحت تھی کہ اس ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس شر سے بچانا چاہتا تھا. اس کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایسے ہزاروں واقعات آتے ہیں, وہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ خیر و شر کے سلسلے میں جو بات اس کے نزدیک بہتر ہوتی ہے اس کو ظاہر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور مختار ہے, جو چاہے سو کرے. تو اس میں بھی خاص مصلحت تھی جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو خدا تعالیٰ اس ماں باپ کو اس کفر شرک اور سرکشی کے فساد سے بچانا چاہتا تھا, اس لیے اس بچے کو راستے سے ہٹا دیا گیا. بعض مفسرین کرام نے اگرچہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ بچہ چھوٹا نہیں تھا بالغ تھا, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بچہ چھوٹا تھا نابالغ تھا. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی, اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا بغیر جان کے بدلے کے. کوئی اس نے کسی کو مارا نہیں ہے, قتل نہیں کیا, اور وہ ہے بھی بے گناہ بچہ ہے چھوٹا. تو بچوں کے اندر کھیل رہا ہے وہ, تو یہ بے گناہ, بے گناہ اسی واسطے ہی کہا کہ وہ تو بچہ ہے چھوٹا, وہ گناہ کی عمر تک ہی نہیں پہنچا. بڑا ہو کر بالغ ہو کر وہ گناہ کرتا, کسی کو مارتا یا ظلم و زیادتی کے اندر مبتلا ہوتا. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. تو یہ چھوٹا تھا بچہ, اور حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں, صحیح حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, بخاری اور مسلم کی روایت, کہ ام الغلام توبہ کافرن, اس کی سرشت کافرانہ تھی, اس کی پیدائشی طور پر اس کی جبلت اور سرشت ہی کافرانہ تھی, یعنی اس کی صلاحیت اور استعداد ایسی تھی کہ وہ بڑا ہوتا تو یقیناً وہ کفر کو اختیار کرتا, صلاحیت ہی اس کی ایسی تھی. تو اس لیے خدا تعالی کی حکمت یہ ٹھہری کہ اس بچے کے بارے میں بھی بہتری ہو اور اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی بہتری ہو. اس لیے اس کے حق میں بہتری تو یہ ہوئی کہ وہ اس عمر تک نہیں پہنچا جس عمر تک پہنچنے کے بعد انسان مکلف ہوتا ہے اور وہ جزا اور سزا کا مستحق ہوتا ہے, وہ پہلے ہی مار دیا گیا. اس کے حق میں بھی یہ بات بہتر ثابت ہوئی, کیونکہ اگر وہ بڑا ہو کر مکلف ہوتا تو پھر وہ یقیناً سزا کا مستحق ہوتا. تو بالغ ہونے سے پہلے تو خدا تعالی سزا نہیں دیتا, کیونکہ وہ مکلف ہونے کی عمر تک نہیں پہنچا تو سزا کا مستحق نہیں ہے وہ. اور ماں باپ کے حق میں بھی بہتر ہوا کہ وہ اس بچے کی وجہ سے کفر شرک اور سرکشی میں پڑنے سے بچ گئے, دونوں کے حق میں. اور اللہ تعالی نے یہ جو بچے کی سرشت تھی اس کے بارے میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں, تفسیر مذری والے نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان کی جو صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالی کی کسی اسم اور صفت کے نتیجے میں اس کا ظہور ہوتا ہے. اللہ کی صفات الگ الگ ہیں تو ہر ایک کا ظہور, مثلا بعض افراد ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالی کی صفت علم کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے, وہ اس کا ظہور ہوتا ہے, اور بعض میں اور اللہ کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں, مثلا اللہ کی صفت رحم ہے اس کا غلبہ ہے. کیونکہ ایسے اشخاص کا مبدأ تعین, یعنی ان کا مبدأ تعین جو ہوتا ہے وہ اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے, اور اس بچے کا مبدأ تعین اللہ تعالی کی صفت مزل کی, کیونکہ اللہ تعالی مزل بھی ہے. تو اس واسطے اس کے اندر اس صفت کا ظہور تھا, اس کا مبدأ تعین اللہ تعالی کی صفت مزل کا وہ ظہور تھا. تو اگر یہ جوان ہوتا تو یقیناً یہ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو کر ماں باپ کو بھی یہ تباہ اور برباد کر دیتا, وہ بھی مجبور ہو جاتے اس کے کہنے میں آتے. تو اللہ تعالی نے یہ اپنی حکمت کے ساتھ یہ بات کر دی کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا, تو اس کے حق میں بھی بہتری کی بات ہوئی کہ یہ بھی سزا سے تو بچ گیا, اور ماں باپ کے حق میں بھی بہتری ہوئی, اور اللہ نے اس کی جگہ پر بجائے ایسے بچے کے جس پر صفت مزل کا ظہور ہو اس کے بجائے مومن بچہ عطا فرمایا. بعض کہتے ہیں بچہ عطا فرمایا, اکثر مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بچی عطا فرمائی, ایماندار بچی. اس بچی کی نسبت اللہ کے ایک نبی کے ساتھ ہوئی, نبی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا, اور اللہ تعالی نے اس سے ایک آگے نبی پیدا کیا, اور اس سے پھر اللہ کی مخلوق میں سے ایک امت کو ہدایت نصیب ہوئی. اور بعض مفسرین کرام تو یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ اس کی اولاد میں اللہ تعالی نے 70 نبی پیدا فرمائے, اس بچی کی اولاد میں آگے. تو ظاہر ہے کہ نبی اللہ تعالی کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ تھا اس سے بہتر جو اللہ نے ان کے حق میں یہ بات فرمائی کہ اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُ, پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت اور مہربانی میں اس سے زیادہ قریب. ایسا نہ ہو کہ وہ ماں باپ کے لیے گویا کہ ظلم و زیادتی میں پڑنے کا ذریعہ بنے, بلکہ وہ شفقت اور رحمت کے ساتھ ان سے زیادہ قرب رکھنے والا. ایسی اولاد اللہ نے ان کی اس کی جگہ پر ان کو عطا فرمائی. اب یہ جو خشینہ کا لفظ ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کے کلام سے اگر ہو پھر تو ظاہر ہے خضر علیہ السلام کو خدشہ محسوس ہوا اس کا, اور بامر الہی انہوں نے اس بچے کو راستے سے ہٹا دیا. یہ اردنا کا بھی وہی ہے فائل کہ تبدیل کر دے ان کا رب بہتر, لیکن جمع کا صیغہ لایا ہے یہاں پر خشینہ اور اردنا. اور پہلے جو تھا کہ ارد تو ان آئی بہا, کشتی صحیح سلامت تھی تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو ایبلاک کر دوں, وہاں اپنی طرف نسبت کی ہے, یہ ادب کی بات ہے. وہ یہاں خالص عیب والی بات تھی, اس کو اپنی طرف منسوب کیا, اور یہاں پر دونوں باتیں ہیں, فل جملہ اصلاح والی بات بھی ہے اور فل جملہ فساد والی بات بھی ہے, اس لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا. ہم نے ارادہ کیا, اصلاح والی بات من جانب اللہ ہوگی, فساد والی بات وہ ہماری طرف منسوب ہوگی, کہ قتل کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, جو بہت بڑا بظاہر تو بہت بڑا گناہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات بڑی حسب حال ہے, ان کو تنبیہ ہو رہی ہے. خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھا رہے ہیں, کہ دیکھو کہ وہ جو قبطی کا قتل ہوا تھا وہ قتل خطا ہے، عمدن تو قبطی کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، صرف یہ تھا کہ وہ چھڑانا چاہتے تھے ظالم سے۔ فَوَقَذَهُ، تو ایک گھونسا اور ایک مکہ اس کو مارا کہ بھئی اس غریب آدمی کے پیچھے کیوں پڑی، اس کو کیوں مارتے، تو ایک مکہ انہوں نے مارا اس کو، تو قبطی جو تھا وہ تھام نہ سکا، فَقَذَا عَلَيَا، وہ مکہ اتنا وزنی ثابت ہوا دم توڑ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ قتل کا واقعہ ہوا، پھر وہ کتنے گھبرائے تھے اور کتنی مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے، مصری چھوڑ دیا، مدین میں رہے 10 سال، سارا واقعہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس کا خیال نہ رہا اور فوراً اعتراض کر دیا حضرت خضر علیہ السلام پر، یہ بات ان کے حسب حال تھی کہ ان کو تنبیہ ہو کہ آپ نے بھی تو ایسا کام کیا تھا، اس کے اندر بھی تو آخر مسئلے تھے، ہمارا ارادہ تو نہیں تھا قتل کرنے کا، لیکن قتل تو ہو گیا۔ اور اسی لیے آگے سورہ قصص میں آتا ہے دوسری صورتوں میں کہ ہذا من عمل شیطان، کہا موسیٰ علیہ السلام تو یہ بڑی شیطانی حرکت ہو گئی، کیونکہ مارنے کا قتل کرنے کا تو عزم ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا، ارادہ تو خیر کا تھا۔ تو یہاں پر بھی حضرت خضر علیہ السلام کی بات کو خیر کی پہلو پر کیوں محمول نہ کیا، فوراً اعتراض کر دیا کہ آپ نے یہ کتنا نامعقول بات کر دی ہے، شہ نکرا بڑی نامعقول بات کر دی ہے، بے گناہ جان کو قتل کیا، اور اپنا واقعہ یاد ہی نہیں رہا کہ آخر ان کے ہاتھ سے بھی یہ بات ہوئی تھی۔ تو اس میں بھی تنبیہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی تربیت مقصود تھی، تو خضر علیہ السلام نے یہ بات اس طرح ظاہر کی، اور خشینہ اندیشہ کیا ہم نے، اور یہ اگر خضر علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو کنا، تو جمع کا صیغہ اس لیے کہ اس میں ایک پہلو فساد کا بھی ہے اور ایک اصلاح کا بھی ہے، اصلاح کا پہلو تو اللہ کی طرف منسوب ہوگا اور جو فساد کا ہے وہ اپنی طرف، جیسا عرب تو نعیبا، وہاں صرف فساد ہی فساد تھا، کشتی کو ہیبناک کرنا اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ خشینہ کا مصداق خدا کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فخشینہ، تو ہم نے اندیشہ کیا۔ پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خشیت اور خوف کا اطلاق ذات خداوندی پر نہیں ہو سکتا، یہ اس کی صفت کے خلاف، اللہ تعالیٰ پر خوف اور خشیت نہیں آ سکتی، یہ تو مخلوق کا، یہ کوئی ایسی بات آ جائے جس کے اندر وہ ڈر پیدا ہو جائے، خدا تعالیٰ تو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، نہ خشیت اس کے اندر آ سکتی ہے۔ تو اس واسطے خشینہ کا معنی خشیت کا اطلاق علم پر کرتے ہیں، کیونکہ علم کا نتیجہ خشیت ہوتی ہے، اس واسطے خشینہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے جان لیا، ہم جانتے تھے کہ یہ بچہ اگر بڑا ہو تو یہ ماں باپ کو یقیناً سرکشی میں ڈال دے گا، اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اور ان ماں باپ کی درستگی مد نظر تھی۔ تو خشیر بمانے علم کی ہوتا ہے، بعض فرماتے ہیں جیسا امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین قرآن جیسا کہ مجموع البیان والے، وہ کہتے ہیں خشینہ کا معنی ہے کرہنا، ہم نے ناپسند کیا کہ یہ ماں باپ کو کفر اور شرک میں ڈالے، خشیر معنی خوف نہیں ہے، ناپسند کرنا، یہ خشیر بمانے کراہت ہے، فکرہنا، ہم نے ناپسند کیا اس بات کو کہ یہ بچہ ماں باپ کو کفر شرک میں ڈالے، اس لیے اس کو ہٹا دیا راستے سے، اور بجائے اس کے بہتر اولاد اللہ نے عطا فرمائی کہ جو خیر و برکت کا باعث بنی۔ یہ تو حقیقت ہوئی اس لڑکے کی۔ اور تیسری بات جو حضرت خضر علیہ السلام نے کی تھی کہ بستی میں پہنچے انتاکیہ مشہور ہے بستی، شام کے علاقے میں بھی بستی ہے، تو وہاں بستی والوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے انکار کر دیا اور مہمان نہ بنایا، تو بستی والے لوگ بڑے کمینے لوگ تھے، بد اخلاق تھے، کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے کھانا مہیا کرنے سے انکار کر دیا. انکار کا لفظ اللہ نے فرمایا ابو ان یضیفوہما، انکار کر دیا بستی والوں نے، بڑے کمینے لوگ تھے. جو اللہ کے دو نبی ہیں، پاک باز انسان ہیں، ان پر بھوک طاری ہے اور وہ اس کے خواہش مند ہیں کہ ان کے لیے کھانا مہیا کیا جائے، بستی والوں نے انکار کر دیا. اس بستی میں ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ ٹیڑی ہو رہی ہے اور گرنے کے قریب ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر بالکل سیدھا کر دیا، اپنی جگہ پر ایسا مستقیم کر دیا کہ وہ گرے نہ، اکھاڑ کر نہیں بلکہ ہاتھ سے، جیسا دوسرے کام بھی آپ کے معجزے والے تھے ایسے ہی یہ کام بھی کیا، دیوار کو پکڑ کر اور بالکل درست کر لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کمینے لوگوں کے ساتھ تو یہ احسان نہیں کرنا چاہیے کہ جنہوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا، مہمان بنانے سے انکار کر دیا، اپنے ہاں ٹھہرانے سے انکار کر دیا. مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے وقت آئے تھے اور جو دروازہ تھا شہر کا، اس کے باہر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ دروازہ کھولیں، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، باہر ہی پڑے رہے یہ حضرات اور انہوں نے انکار کیا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ احسان مناسب نہیں تھا. اگر دیوار درست کرنی تھی تو ان سے کچھ اجرت لے لی جاتی، جب تمہاری دیوار گر رہی ہے ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، لاؤ اتنی مزدوری ہم کو دے دو. یہ تو کمینے لوگ ہیں، ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے یہ بات کیسے کر لی. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کرنے کی حقیقت بیان فرمائی اور ساتھ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ بھی ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب مصر سے وہ ہجرت کر کے وہ مدین پہنچے تھے تو کنویں پر انہوں نے دیکھا تھا کہ سارے لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ڈول نکال نکال کر، اور دو عورتیں بہت شریف قسم کی کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان کی حالت پر رحم آیا، پوچھا تم کیوں جانوروں کو روک کر کھڑی ہو؟ تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں اور کوئی مرد ہے نہیں، تو اس واسطے ہم یہ لوگ جب واپس چلے جائیں گے اور کنواں خالی ہو جائے گا تو بعد میں ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کو ہٹایا پیچھے، اللہ نے پیدائشی طور پر قوت و عطا فرمائی تھی، پانی کا ڈول کھینچا اور کھینچ کر کے وہاں ڈالا اور ان بچیوں سے کہا کہ تم پانی پلاؤ اپنے جانوروں، اور پھر وہاں سے پلٹ کر درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے. لیکن ان سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام، جب میں نے پانی پلایا تو لہذا اس کی کوئی مزدوری مجھ کو ملنی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ایسا کام کیا تھا، آپ نے بھی تو یہی کام کیا تھا، اخلاص کے ساتھ ان کو پانی پلایا تھا، ان کی پریشانی دور ہو گئی، وہاں جلدی وہ واپس چلی جانوروں کو لے کر اور انتظار کی زحمت سے بچا لیا، تو وہاں بھی تو مزدوری نہیں طلب کی تھی. تو اگر اسی قسم کے اخلاص سے اگر خضر علیہ السلام نے ایک بات کر دی تو آپ نے اعتراض کیوں کیا؟ تنبیہ ہو رہی ہے کہ یہ بات تو آپ کے ساتھ پیش آئی تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ، بہرحال وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دو بچوں کی تھی جو یتیم تھے شہر کے اندر، وہ ان کی دیوار تھی، اور ان کا باپ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، کنز اللہما، یہ خزانہ کیا تھا؟ تو صحیح تفسیر یہی ہے کہ سونا اور چاندی تھی. سونا اور چاندی زمین میں پیدائشی ہو وہ بھی، اور کہیں دفن کیا ہو، یہ سب کنز کہلاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. کسی نے دفن کیا، پہلے زمانے میں دفن کر دیا مثلا، بعد میں وہ نکلا، یہ بھی کنز ہے. اور پیدائشی طور پر جیسا کان ہوتی ہے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو ساتھ ہی سونے یہ چاندی کا سلسلہ رکھ دیا، یہ بھی کنز کہلاتا ہے. اور یہ اس قسم کا خزانہ جو ملتا ہے، اس کے اندر زکات کا خاص حکم ہوتا ہے کہ خمس اس کا نکالنا پڑتا ہے. چار حصے اس مالک کے ہوتے ہیں جس کی زمین ہے یا جس کی وہ جگہ ہے، اور پانچواں حصہ اس کی زکات کا نکالنا ضروری ہوتا ہے. بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی سونا چاندی، بعض کہتے ہیں کہ کوئی تختی تھی اور اس پر کوئی نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی تھی. بہرحال اگر وہ تختی بھی سونے اور چاندی کی ہوگی تو وہ قیمتی ہوگی، یا خالی سونا اور چاندی تھا وہ گڑا ہوا تھا وہاں، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. فارادہ ربو کا، تیرے رب نے چاہا کہ یہ بچے یبلغا اشدہما، اپنی جوانی تک پہنچ جائیں، ویستخرجا کنزہما، یہ اپنا خزانہ خود نکال لیں. اب اگر دیوار گری تو یہ لوگ بستی والے تو ویسے بھی ذرا کمینے ہی تھے لوگ، تو یہ اس پر حملہ کر کے نکال نکول لیں گے، کہیں گے کہ یہ تو دبا ہوا خزانہ پرانی، ان کی ملکیت ہی نہیں ہے، وہ لے لیں گے. اور بچے کچھ نہیں کر سکتے، جوان ہوں گے، طاقتور ہو جائیں گے. یبلغا اشدہما، یہ اشد کی منزل ہے، تو یہ ہے کہ بالغ ہو جائے آدمی تو مکلف ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ذرا سیانہ ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 سال کا ہو جائے تو اگر وہ بے سمجھ بھی ہو تب بھی جو اس کا مال ہے اس کے سپرد کر دینا چاہیے. بعض فرماتے ہیں 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے تب وہ گویا اپنی پوری عقلی قوت تک پہنچتا ہے. اور بہرحال یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم سیانہ نہ ہو تو پھر بھی 25 سال کی عمر کا ہو جائے اس کا مال اس کے سپرد کر دو، کیونکہ یہ اتنی عمر ہے اس کی رشد کی، بس اس سے زیادہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ خود بخود اپنا خزانہ نکال لیں وہاں جب وہ اپنی جوانی تک پہنچیں گے. تو اللہ تعالی نے ان کے نیک باپ کی حفاظت اس طرح اس کی اولاد میں فرمائی، تو باپ نیک تھا تو اس کا لحاظ اس اولاد کے اندر رکھا. اور یہ قانون ہمارے لیے بھی تھا، اگر کوئی نیک آدمی ہو تو اس کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس نیک ماں باپ کی وجہ سے. جیسا کہ یہاں یہ ہے کہ اس نیک ماں باپ کی حفاظت اللہ نے اس کی اولاد میں اس طرح کی کہ ان کے مال محفوظ رہے اور وہ ضرورت کے وقت جوان ہو کر خود بخود نکال لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگ اس پر قابض نہ ہونے پائیں. یہ ساری بات اس جملے سے معلوم ہوتی ہے. اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی وجہ سے، بعض آدمی نیک ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے آل خاندان بلکہ ان کے ارد گرد رہنے والوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے ارد گرد کے رہنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. ہمیں بھی یہی قانون ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اچھے لوگوں کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان ماں باپ کے اس نیکی کی وجہ سے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خارجی کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی بات فرمائی تھی کہ بھئی یہ جو یتیم تھے ان کی حفاظت اللہ نے کیوں فرمائی تھی، تو وہ خارجی کہنے لگا اس لیے کہ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا, تو فرمانے لگے پھر اس نیک آدمی سے جو میرے ماں باپ زیادہ اچھے ہیں تو ہمارا خیال تم کیوں نہیں رکھتے اور کیوں مخالفت کرتے ہو اور کافر کہتے ہو؟ تو جواب اس سے نہ بن پڑا, کہنے لگا کہ تم لوگ جو قریش کے خاندان کے لوگ ہو تم جھگڑالو ہو, مطلب یہ اس نے کہا, جیسا کہ کشاف والے نے بات لکھی. تو جب ماں باپ کا لحاظ کیا جاتا ہے تو ہمارے ماں باپ تو اس سے زیادہ اچھے تھے, یہ جس آدمی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, تو تم ان کا خیال ہمارے سلسلے میں کیوں؟ خارجی لوگ جو تھے وہ کافر کہتے تھے, آل بیت کو بھی کافر, حضرت عثمان کو بھی, حضرت معاویہ کو بھی, ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے.